ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो अभी हमें देखो अचिंत्य भगवान का नाटक कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां है। भगवान भक्ति में इस विषय पर कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां है, इसमें विश्वास करना भक्ति का मूल है। तो यदि हम सोचते कि शायद भगवान है शायद नहीं है, यदि हम सोचते कि भगवान है लेकिन मेरे से भगवान इतना बड़ा नहीं है, तो भक्ति होने की संभावना नहीं है। समझना चाहिए कि भगवान के लिए सब कुछ संभव है, वे असीम है, हम अति सामान्य सीमित तुच्छ जीव है। तो ऐसे समझना भक्ति का आधार है कि वे महान है और हम बहुत ही छोटा है। कृष्णा की अचिंत्य शक्तियां है। अचिंत्य खलु ये भावना तंग स्थार केन योजयत प्रकृते परंग्यत तद अचिंत्य से लक्षणम। अचिंत्य का मतलब जो हम साधारण बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे, जो साधारण बुद्धि के अतीत है, वो विषय अचिंत्य कहते हैं। और उसके बारे में तर्क लेके कुछ समझना संभव नहीं है। जैसे वो मूची की पूरी श्रद्धा थी कि भगवान है और भगवान सब कुछ कर सकते। तो इस अचिंत्य शक्ति में विश्वास होना चाहिए कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्वास से इस पूरा पृथ्वी व्यापी हरे कृष्ण आधुनिक आंदोलन व्याप्त हो गया है, स्थापित हो गया है। और इस विश्वास से इस हरे कृष्ण भक्ति आंदोलन चलते हैं। श्रील प्रभुपाद अकेले अमेरिका गए हैं वृंदावन से, और उनके साथ 40 रुपए और 2 पेटी में श्रील प्रभुपाद के 3 खंड श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद वो संस्करण था, और कुछ ऐसे कुछ गोपी चंदन कुछ कपड़ा। श्रील प्रभुपाद के साथ क्या था, एक आंदोलन स्थापन करने के लिए। यदि हम प्रस्ताव करते हैं कि हम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनेंगे, बैंक मैनेजर के पास जाकर हम कहते हैं मेरा प्रस्ताव है एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनाना, तो ठीक है, तो अभी आपके पास कितना पैसा है? 40। क्या 40,000 करोड़ है? नहीं 40। 40 करोड़ है? नहीं 40। 40 लाख है? नहीं 40। तो बैंक मैनेजर क्या कहेगा? तो 40 रुपया लेके टैक्सी लेके जाओ, वापस कर जाओ। तो कुछ संभावना नहीं है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन स्थापन करने 40 रुपये से। और क्या था, श्रील प्रभुपाद के 2 पेटी में श्रीमद् भागवत था। वो श्रीमद् भागवत वो महान शक्ति है, उसमें अचिंत्य शक्ति है। कलि युग में सब अंधकार है। भगवान कृष्ण चला गया, यदा यदा ही धर्म से धर्म स्थापन करके भगवान वापस घर गए हैं। कृष्णे स्वधामो भगते धर्म ज्ञान आदि बीसह। भगवान कृष्ण चलाए गए और भगवान कृष्ण कौन है? धर्म के मूर्ति है, ज्ञान के मूर्ति है, तो उनके साथ धर्म और ज्ञान गया है। और इसलिए कलयुग का प्रभाव आ सकता, जब तक भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पर उपस्थित है तब तक काली राजा का प्रभाव नहीं आ सकता। तो कलयुग का प्रभाव से ततश्चानुदिनम राजा ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम सोचम दया क्षमा कालेन बलिना राजम न्यायो बलंग स्मृति। कलयुग में सब सद्गुण प्रत्येक दिवस पर सब सद्गुण का ह्रास होते, धर्म सत्यम सोचम दया स्मृति आयु बल सब का ह्रास होते। तो काली युग में सब लोग, सब जो मानव है, तो मानव रूपी पशु है, खाली आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए व्यस्त रहते। और यदि एक व्यक्ति कुछ खाना के लिए व्यवस्था कर सकते, खाना पीना सोना और मैथुन करने के लिए व्यवस्था कर सकते, वो आपन को बहुत प्रवीण व्यक्ति, मैं सक्सेसफुल हूं ऐसा सोचता। तो काली युग में मानव जीवन का वास्तव उद्देश्य के बारे में लोग का कुछ भी ज्ञान नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, भगवान कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान के साथ। तो लोग ये सब सार्थक प्रश्न के बारे में कुछ भी सोचना नहीं करते। पराभवस्थावद बोध जाता या वन्न जिज्ञासता आत्म तत्व। जब तक हम आत्म तत्व के बारे में जिज्ञासु नहीं है तब तक हमारे सब प्रयत्न निष्फल होते हैं, पराभव होते। तो ये स्थिति है कलयुग में कि लोग तो फांसू जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, और विशेष का भारत के बाहर, इस भारत भूमि में भगवान कृष्ण चंद्र आए हैं, उसके पहले रामचंद्र भगवान भी आए थे, व्यासदेव की श्रीमद् भागवत महाभारत जिसमें भगवत गीता, ये सब अभी तक वो संस्कृति हो रहे हैं जिसमें ये सब शास्त्रों की चर्चा होती है। परंतु भारत के बाहर महाभारत क्या है, लोग कुछ नहीं जानते। अगर हम महाभारत कहेंगे तो हम लोग अमेरिका में तो क्या है, क्या क्या बोलते हो, तो कौन से भाषा बोलते हैं, तो कुछ भी मालूम नहीं है। श्रील प्रभुपाद अमेरिका में वो सर्वप्रथम उनका प्रचार स्थापन किया है, और उनके कुछ अनुगामी थे, कुछ हिपी लोग। हिपी का मतलब लंबा बाल है और जंगवा जैसे। तो श्रील प्रभुपाद के प्रथम, हरे कृष्ण, प्रथम पांच छह शिष्यों एक्चुअली शिष्य नहीं थे, तो प्रभुपाद के पास आए थे खस चपाती खाने के लिए। प्रभुपाद बहुत निपुण थे सभी कार्य में, प्रचार में, पुस्तक लिखने में, कुकिंग भी, रसोई में भी श्रील प्रभुपाद बहुत निपुण थे। और श्रील प्रभुपाद के ही सब प्रथम शिष्यों किस लिए आए थे? सत्य के बारे में पूछने के लिए नहीं, कृष्ण भक्ति के लिए नहीं, चपाती के लिए, चपाती दाल सब्जी के लिए, चपाती दाल चावल सब्जी के लिए। प्रभुपाद के सब प्रथम शिष्यों प्रसाद के लिए आए थे। तो ऐसे ही एक छोटे सा दुकान में श्रील प्रभुपाद का प्रचार सर्वप्रथम स्थापित हुआ था न्यूयॉर्क सिटी में। अभी तक वो प्रभुपाद का प्रथम मंदिर है, एक छोटा सा स्टोर फ्रंट दुकान में श्रील प्रभुपाद का प्रथम इस्कॉन मंदिर है। तो प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों अमेरिका में एक बार आपस में प्रस्ताव किया कि इस हमारा मंदिर है लेकिन कुछ डेकोरेशन नहीं है। तो हम प्रभुपाद उस समय प्रभुपाद वो नाम भी नहीं था, स्वामी जी को नहीं बोल के उनकी प्रसन्नता के लिए हम एक इंडियन दुकान से कुछ फोटो पोस्टर लेके वो सब कुछ हम श्रृंगार करेंगे। तो ऐसा कुछ पोस्टर लेके आया और ऐसे दीवार पर सब लगाए, फिर प्रभुपाद को और सब कुछ साफ साफ ऐसे किया। तो स्वामी जी को बुलाए और प्रभुपाद एक एक करके सब चित्र देखो और बोला ये ठीक है वो ठीक नहीं है, शायद कुछ बोगस अवतार का पिक्चर भी था और जो वैष्णव के लिए उचित श्रील प्रभुपाद को अनुमोदन किए है। तो एक चित्र था हनुमान जी का और वो एक भक्त प्रभुपाद से पूछे तो ये चलेगा ये चित्र प्रभुपाद होता चाहे हनुमान जी, और वो भक्त श्रील प्रभुपाद से पूछा क्या है ये बिली है। आप सोचिए इंडिया में आज तक इंडिया में हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन नास्तिक वो सब जानते हैं कि हनुमान बिली है नहीं बंदर है, लेकिन साधारण बंदर नहीं है, रामचंद्र भगवान के श्रेष्ठ भक्त है। सो सब जानते हैं और अमेरिका में और कुछ लोग जो बुद्धिशाली लोग थे, शिक्षित लोग थे, हिपी तो ज्यादा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थे और सब कुछ छोड़ के हिपी बन गए हैं। तो हनुमान का नाम एक बार भी नहीं सुने पूरे जीवन में, और कि हनुमान बंदर है तो वो भी नहीं जानते, सोचो ये बिल्ली है। तो इससे हम मालूम सकते किस प्रकार की स्थिति में श्रील प्रभुपाद भक्ति प्रचार शुरू किए। लोग तो पूरा अज्ञानी थे, कृष्ण का नाम भी ज्यादा लोग तो एक बार जीवन में नहीं सुने। अचिंच शक्ति से अभी पूरी पृथ्वी में बहुत से लोग जानते, कम से कम जानते वो कृष्ण वो नाम कम से कम एक बार सुने है और जानते कि ऐसा आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन। तो कैसे संभव था? अचिंच्य शक्ति से, चैतन्य महाप्रभु की अचिंच्य शक्ति से एक व्यक्ति जिनके पास 40 रुपया था और कुछ पुस्तक भी थी और कुछ नहीं, कोई एक भी सहायक नहीं था, एक भी मित्र दोस्त पहचान वाले एक भी नहीं था, परंतु श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी कि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। तो श्रील प्रभुपाद का अमेरिका का गमन के पहले वो सब लोग जो सुने है कि श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाना चाहते हैं, सब प्रभुपाद के भक्त हैं, आपको जाना उचित नहीं, ब्रजवास करो, आप वृद्ध है तो पूरी जीवन में कुछ भी नहीं कर पाया, तभी वृद्ध हो तो भजन करो, राज में भजन करो, वो अच्छा। अमेरिका में क्या हो, प्रचार कैसे संभव, सब मांसाहारी है, व्यभिचारी है, कैसे संभव भक्ति प्रचार वहां पर? तो भारत में भी लोग तो विपरीत दिशा पर जा रहे हैं, सब भक्ति को भूलते हैं, तो कैसे अमेरिका में भक्ति प्रचार होगा? परंतु श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी कि कृष्ण की अचिंत्य शक्ति है। श्रील प्रभुपाद ऐसे सोचे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरी योग्यता नहीं है, परंतु भगवान कृष्ण सब कुछ कर सकते। और भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और उनकी इच्छा है और उनकी भविष्यवाणी है कि पृथ्वी से आचे जत नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मरण। चैतन्य महाप्रभु बोले कि पूरी पृथ्वी में हर एक नगर में हर एक गांव में मेरा नाम का प्रचार होगा। तो श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोले तो होगा, तो अभी तक कोई दूसरे नहीं किया है, तो यदि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हो तो मेरे द्वारा होगा, मैं अयोग्य हूँ। श्रील प्रभुपाद ऐसे ही सोचते, हम सब जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद पूरा योग्य थे। उनकी योग्यता क्या है, क्या था उनकी योग्यता? थी कि उनकी पूरी श्रद्धा थी चैतन्य महाप्रभु में, कृष्ण की अचिंत्य शक्ति में, हरि नाम में, श्रीमद् भागवत में और उनका गुरु का आदेश में। श्रील प्रभुपाद जब युवक थे, लगभग उस समय उनका उम्र 24 ऐसे था, विवाहित था, तो सर्वप्रथम उनका दर्शन था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो अभाई चरण, उस समय दीक्षा के पहले श्रील प्रभुपाद का नाम था अभाई चरण दे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रथम वचन इस अभाई चरण दे पर वो एक आदेश दिया था। उस समय तो वो अभाई चरण तो शिष्य नहीं थे, वे सनातन शिष्य है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, लेकिन उस समय औपचारिक रूप से वो दीक्षा नहीं ली। और उस समय श्रील प्रभुपाद आपन को गांधी, महात्मा गांधी का अनुगामी मान रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उन्होंने श्रील प्रभुपाद को बताया कि तुम शिक्षित युवक हो तो तुम पूरी पृथ्वी में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करो। तो उस समय श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोले कि हम कैसे प्रचार करें, हम गुलाम का देश। उस समय वो ब्रिटिश राज चल रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की वाणी का प्रचार करना इतना जरूरी है कि कुछ भी राजनैतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा नहीं करना। तो अभी जो भी स्थिति में हो कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक और उदाहरण दिए थे कि अगर किसी का घर जल रहे हैं तो वो व्यक्ति अगर परदेशी हो और स्थानीय भाषा नहीं जानते तो जैसे तैसे हो तो दूसरे लोगों को सूचित करेंगे कि मेरे घर जल रहे हैं और कुछ सहायता चाहिए। तो पहले में अगर एक व्यक्ति तमिलनाडु से आते हो खाली तमिल बोलते और एक घर लेते बालक हो एक गुजरात में एक गांव में वो गुजराती नहीं जानते और उसका आग जलते है उसका घर में तो पहले में गुजराती सीख लूंगा उसके बाद सब सबको बताएंगे कि मेरा घर जल रहा है ऐसे अभी जल रहे तो जैसे तैसे हो समझाना है। तो इस प्रकार कृष्ण भक्ति का प्रचार इतना जरूरी है कि किसी भी भौतिक परिवर्तन के लिए प्रतीक्षा करना उचित नहीं है। तो जो भी स्थिति में हो हमें प्रचार करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश अमर आज्ञा गुरु हो या तारो इदेश। तो यदि हम कहते कि मैं योग्य नहीं हूं कैसे मैं गुरु होऊंगा, गुरु का मतलब शुद्ध भक्त, तो मैं शुद्ध भक्त नहीं हूं। तो श्रील प्रभुपाद बार बार इस चैतन्य चरितामृत में संकलित चैतन्य महाप्रभु का उपदेश व्याख्या करके बोले कि दुनिया का हाल इतना पतित हो गया है कि हम योग्य अयोग्य या अयोग्य जो भी अवस्था में हो हम सब अयोग्य हैं। तो अयोग्य होते हुए भी हम जानते हैं कि कैसे दुनिया जो अभी एकदम पाप में पतित हो गया है दुनिया के लोग, तो कैसे उनका उद्धार हो सकते, कैसे हो सकते चैतन्य महाप्रभु का मार्ग अनुगमन करने से। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। काले काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होते होय सर्व जगत है निष्ठा। चैतन्य महाप्रभु बोले कि इस कलि युग में युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र है। चैतन्य महाप्रभु बोले कि कृष्ण का अवतार है कलि युग में नाम के रूप में, हरे कृष्ण नाम के रूप में, और इस हरि नाम कीर्तन करने से पूरा जगत का निस्तार और उद्धार हो सकते। तो हम जानते हैं श्रील प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम जानते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से पूरा जगत जो अभी कृष्ण बहिर्मुखी है, कृष्ण से बहुत दूर है, जिनके हर एक व्यक्ति अज्ञान का कारण से नरक के ओर हो रहा है, तो कैसे लोग का उद्धार होगा हम जानते हैं। तो यदि हमें उसमें श्रद्धा है कि हरे कृष्ण महामंत्र से सब लोग का पूर्ण कल्याण होगा और कोई दूसरा उपाय से नहीं होगा, हम जितने भी प्लानिंग करते हैं, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट करते हैं, अब वो ग्रीन पार्टी है नहीं, वो एनवायरमेंट का सुधार, ये सबों से कुछ भी नहीं हो, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र से सर्व जगत का निस्तार होगा। जिनकी श्रद्धा है इसमें ऐसे व्यक्ति शक्ति मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से जगत का निष्ठा करना। हम कुछ भी स्वयं हम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम सोचते मैं भगवत दर्शन प्रचारक हूं, मैं इतना सा बनाया हूं, तो वो गलत है। समझना चाहिए कि हम निमित्त मात्र हो सकते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यदि हम सोचते मैं इतना सा करता हूं, तो हमसे चैतन्य महाप्रभु वो अधिकार लेते हैं। और यदि हम विनम्र भावना से सेवा भावना से जाते हैं कि हे भगवान मैं अयोग्य हूं, आपकी अहेतु की कृपा से अचिंत्य शक्ति से मुझको शक्ति प्रदान दीजिए जिससे मैं दूसरों को अस्वस्थ कर सकता हूँ। भगवद गीता तेना मूल रूपे लेने के लिए, भगवत दर्शन सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, श्रीमद भागवत का पूरा सेट लेने के लिए, यदि मुझको शक्ति प्रदान कीजिए तो मैं निमित्त मात्र के रूप से आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो इसी भावना से भक्ति प्रचार करना चाहिए, और वास्तव में केवल इसी भावना से भक्ति प्रचार हो सकते। यदि हम लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए प्रचार करते हैं तो कुछ प्रचार हो सकते हैं, लेकिन उसका फल भक्ति नहीं होगी। भक्ति की प्रतिबिंब हो सकती, परंतु भक्त्या संजाते या भक्त्या, भक्ति से भक्ति आती है। तो इसलिए भगवत दर्शन वो सब लेख जो है वो हमारे सब परमाराध्य आचार्य गणों का उपदेश के अनुसार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उनके नवीन शिष्यों को भार दिए हैं, तो तुम भगवत दर्शन बैक टू गॉड के लिए कुछ लिखो। तो उस समय श्रील प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों भक्ति में एकदम नवीन थे। वे भक्ति में केवल एक साल और इतना सा नहीं, और एक साल के पहले कि हनुमान बिल्ली है कि नहीं वो इतना सा ज्ञान नहीं था उनकी, इतना सा ज्ञान नहीं था। परंतु श्रील प्रभुपाद का विश्वास था कि ये मेरे शिष्यों जो मुझसे जो सुना है और मेरे पुस्तकों में जो भी पढ़ते हैं, तो यदि वे उसके अनुसार वो दिव्य ज्ञान के अनुसार कुछ लिखेंगे तो उससे प्रभाव होगा। तो ये रीति है भगवत दर्शन के लेख करे कि उसमें केवल जो हम पूर्वाचार्यों से मिला है उसमें उसके अनुसार भगवत दर्शन का लेख होना चाहिए। और यदि कुछ दूसरा होते वो भगवत दर्शन नहीं होगा, वो जगत का दर्शन भौतिक दर्शन होगा, तो भगवत दर्शन होने। भौतिक दर्शन के लिए असंख्य पत्रिका है, और भगवत दर्शन पत्रिका तो सब दूसरी पत्रिकाओं से संपूर्ण पृथक होना चाहिए। भगवत दर्शन में से ऐसा ज्ञान चक्षु भक्ति चक्षु देना चाहिए जिससे लोग दिव्य दृष्टि से गोलोक धाम देख सकेंगे। तो ऐसी शक्ति प्रदान करना चाहिए भगवत दर्शन के द्वारा जिससे लोग इस जगत का दर्शन, जगत का सौंदर्य और सब कुछ भूलेंगे, और वो परम शुद्ध वास्तव सत सौंदर्य कृष्ण का रूप और राधा राधा गिरिधारी का रूप दर्शन के लिए लोग तो पूर्ण उत्साही होंगे। तो यही भगवत दर्शन का उद्देश्य है कि लोग भगवत दर्शन प्राप्त करके इस सब भौतिक दर्शन भूलेंगे, और वे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र जाप करेंगे, श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें अध्ययन करेंगे, और वे शुद्ध भक्ति मार्ग में आएंगे। वे इस दुनिया में भगवत दर्शन करने का फल से भगवान का धाम जाएंगे। पहले भगवत दर्शन करेंगे और उसके बाद भगवत धाम जाएंगे, यही उद्देश्य है। तो चैतन्य महाप्रभु महावदन्य अवतार है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। रूप गोस्वामी इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की स्तुति की कि हे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, आप महावदम्य है, महान उदार है। चैतन्य महाप्रभु के पहले बहुत अवतार आए थे, मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र भगवान, ये बलराम, बुद्धदेव, कल्कि आने वाले हैं। जो जो भगवत दर्शन नहीं लेते वो सब भगवान का दर्शन मिलेंगे कल्कि के रूप में। तो ये सब अवतार आए हैं और कृष्ण स्वयं भी आए हैं, परंतु सबसे सब अवतार उदार है, सबसे उदार है चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वे कृष्ण प्रेम प्रदाता है। और विनिमय में चैतन्य महाप्रभु क्या लेते, तो उदार है चैतन्य महाप्रभु, तो कृष्ण प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ लेते हैं विनिमय में, एकदम मुफ्त नहीं देते। तो क्या लेते हैं वे, हमारी श्रद्धा लेते हैं, वे चित्त चौर है। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है चित्त चौर। भगवान कृष्ण बोले सर्वधमान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। तो हमारा पूरा दिल, चेतना, प्राण, सब कुछ समर्पण करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के चरण को। तो कौन करेंगे, कौन करेंगे आत्मसमर्पण चैतन्य महाप्रभु के चरण में? खास वर्ल्ड कप क्रिकेट सामने है, तो अगर हम प्रचार करेंगे तो आत्मसमर्पण करो चैतन्य के चरण में, तो लोग कहेंगे तो ठीक है, लेकिन फाइनल के बाद। और उसके बाद माया का और भी आकर्षण होगा, सीरियल होते हैं, तो ठीक है मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण आत्मसमर्पण करूंगा, लेकिन वो सीरियल हो रहा है उसको देखने के पश्चात। तो ऐसे माया का बहुत छल है, जिससे हम लोग उत्साही नहीं होते चैतन्य के चरण में आत्मसमर्पण करने। तो कैसे हम भक्ति प्रचार करेंगे? तो संभव होगा चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति से, महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति से। जो लोग वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के चरण में रुचि मिले, तो कुछ भी रुचि नहीं मिलेंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट में। तो एक बड़ी परीक्षा है, कौन विजयी होंगे वर्ल्ड कप क्रिकेट में? अगर आपकी कुछ भी रुचि नहीं है उसमें, तो फिर हम समझ लेंगे कि आप चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिले। तो चैतन्य महाप्रभु के चरण में रुचि हो रुचि होना चाहिए। और जो रुचि प्राप्त किया है उनकी रुचि होगी चैतन्य महाप्रभु का आदेश पालन करना, प्रीति बीते आचे जतन आगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गई मोर नाम, जारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो थारो देश। जो चैतन्य महाप्रभु के वास्तव कृपा पात्र है, तो वे एक जगह में बैठ के भजन नहीं करते, वे व्यस्त रहते हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबको पहुंचाने के लिए। श्रील प्रभुपाद वृद्धावस्था, वे दिव्य पुरुष है, वे गोलोकवासी है, परंतु वे वृद्ध, जिससे हम प्रेरणा मिलेंगे कि वृद्धावस्था में भी हम सक्रिय रहेंगे, हम निवृत्त नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद वृद्धावस्था में भक्ति प्रचार किए थे, तो भक्ति प्रचार में बहुत रोक टोक हो सकते हैं, बहुत उपद्रव हो सकते हैं, परंतु जो चैतन्य महाप्रभु की अचिंच्य शक्ति से उत्साही होते हैं, प्रेरित होते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए, वे सभी अवस्था में कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं। तो आप सब यहाँ आए हैं क्योंकि आप भगवत दर्शन का वितरण करने के लिए प्रेरणा मिलना चाहते हैं। तो हम सब एक साथ प्रार्थना करेंगे श्रील प्रभुपाद के चरण पर, क्योंकि उनकी इच्छा है कि इस पत्रिका विश्व व्याख्यात टाइम और लाइफ मैगजीन से और भी जनप्रिय हो। तो टाइम मैगजीन का भारतीय नकल स्वरूप है इंडिया टुडे, जिसमें इंडिया टुडे वो हम जैसे अमेरिका बन जाएंगे उसका उद्देश्य है। उसमें इंडिया जैसे था उसके बारे में कुछ भी प्रचार नहीं है, प्रचार है तो अमेरिकन जैसे बन जाए। यदि इंडिया अमेरिका जैसे हो जाएगा तो वो इंडिया की सफलता होगा, वो पूरा आधार्मिक उद्देश्य है। तो भगवत दर्शन का प्रचार वो इंडिया टुडे के एकदम विपरीत है। तो ऐसे बहुविलासी कृष्ण भूलने वाले मत हो, भक्त बन जाओ। इंडिया टुडे तो इंडिया यस्टरडे जैसे होना चाहिए, सब हनुमान के भक्त होना चाहिए, हनुमान राम के भक्त होना चाहिए, कृष्ण के भक्त होना चाहिए। तो इंडिया यस्टरडे जैसे था तो टुमारो वैसे होना चाहिए कि, और सब लगभग तो सभी लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे थे, पाठ भजन पूजा जप ध्यान कुछ ना कुछ धार्मिक किए थे, वो सब अन्य काम करने के पहले तो सबके लिए वो अवश्य कुछ धार्मिक करना है। तो आजकल लोग खुद का दुकान खोल के आधा मिनट में कुछ अगरबत्ती से कुछ पूजा करते हैं, बस हो गया धर्म किया। तो की जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भजन, और काम जो होते हैं वो होते हैं, लेकिन पूरा दिन गाधा जैसे काम करना जीवन का उद्देश्य नहीं, ऐसे प्रचार होना चाहिए भगवत दर्शन के द्वारा कि इस दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करके तो केवल काम काम काम काम ऐसे नहीं होना चाहिए। समय निकालो भगवान का भजन करने के लिए, तो ऐसा प्रचार होना चाहिए प्रासंगिक प्रचार, मतलब जो समाचार में है उसके अनुसार प्रचार होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद वे स्वयं ऐसे किए थे, बैक टू गॉड है वो पत्रिका जो श्रील प्रभुपाद स्वयं प्रतिष्ठित किया है, तो उसमें गांधी और चर्चिल में उस समय वो क्या चर्चा हो रही है, तो उसके ऊपर मंतव्य करके श्रील प्रभुपाद ने भगवत कथा भूमिका की है। तो इस प्रकार भगवत दर्शन के द्वारा आज का वो सब विषय जो टीवी पर आते हैं, जो समाचार पत्रिका में आते हैं, तो वो सब विषय के ऊपर कुछ भक्ति कथा करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूं, आजकल दाल का दाम कितना है, 80 रुपये किलो ऐसा है। तो इसके बारे में अनाद भवंती भूतानि, ये श्लोक के ऊपर कुछ लिख सकते कि धीरे धीरे सब खाने का चीज वो सब दाम बढ़ते हैं, और खाने का अभाव होगा तो उसका कारण क्या है, कारण ही कि हम यज्ञ नहीं करते और सदाचार पालन नहीं करते, तो इसलिए सदाचार पालन करना चाहिए, पशु हत्या बंद करना चाहिए, शराब पीना ये सब बंद करना चाहिए, इंडिया टुडे बंद करना चाहिए और हरि नाम संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए। सर्व स्वार्थो भी लभ्यते, हरि नाम संकीर्तन करने से भौतिक स्वार्थ वो भी मिलते हैं और आध्यात्मिक परम स्वार्थ साथ साथ मिलते हैं। तो इस प्रकार भगवत दर्शन का प्रचार होना चाहिए और श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तक का प्रचार, भगवत दर्शन का प्रचार ये सब करने साथ साथ करने चाहिए और हरि नाम संकीर्तन सब गाउन और टाउन में करने चाहिए। और हमारी आशा है कि चैतन्य महाप्रभु की अचिंचा शक्ति से तो इंडिया टुडे तो यस्टरडे जैसे ही बन सकते और इंडिया यस्टरडे से और भी अच्छा हो सकते, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कलयुग का प्रभाव तो पूरा बंद हो जाता 10,000 सालों में और इस भौतिक दुनिया, इस भौतिक जगत और विशेषकर इस पृथ्वी तो गोलोक जैसे बन जाएगा हरिनाम संकीर्तन का आलन आंदोलन के द्वारा। तो अभी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से आप इतने सारे लोग आए हैं, कितने 800 आए हैं, तो प्रयास करो कि एक साल के बाद 8,000 आएंगे और उसके बाद 8,00,000 और नया नरेंद्र मोदी को बताना पड़ेगा हमारा भगवत दर्शन महोत्सव के लिए नया स्टेडियम बनाना पड़ेगा। और उसके बाद 8,00,000 और उसके बाद पूरा गुजरात और उसके बाद पूरा भारत और उसके बाद पूरा दुनिया और उसके बाद पूरा जगत भगवान की अचिंत्य शक्ति से और इस पृथ्वी को और सबको भक्त बनाने के पश्चात हम इंद्रलोक भी जाएंगे और इंद्र को प्रचार करो। ये सब भोग विलास छोड़ दो और हमारे साथ हरि नाम करो। तो इतने सारे अंकों है और सब अंकों से राधा गिरिधारी का दर्शन करो और हम नरक भी जाएंगे और हरि नाम फैलाने से और सब नरक वासी तो गोलोक धाम जाएंगे। सब कुछ संभव है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। श्रील प्रभुपाद की पूरी श्रद्धा थी गुरु आज्ञा में चैतन्य महाप्रभु की अचिंत्य शक्ति से। यदि हमारी ऐसी श्रद्धा होती है तो कुछ भी असंभव नहीं होगा। इतना सब होना चाहिए। हरे कृष्ण।